puls często powoduje, że wybieram konkretny utwór na rozpoczęcie. Często jest on związany z konkretnymi wydarzeniami. Tym razem tak nie jest, bo tęsknota za Radiohead nie jest wydarzeniem, jest czymś tak naprawdę stałym. No i dobrze, że nie jest związany ten wybór z konkretnym wydarzeniem, bo Airbag, czyli pierwszy utwór na płycie OK Computer, jest o wypadku samochodowym, jakiemu uległ Tom York, jadąc ze swoją dziewczyną. Ona wtedy doznała urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym. Zachciało mi się też zagrać dziś w lewitacji Pearl Jam, ale takie leniwe Pearl Jam. Ostatni utwór na drugiej płycie, którą zespół nagrywał w pięknym studiu w Kalifornii, i to w dodatku z poważnym producentem, bo pierwsza płyta została nagrana właściwie jak najmniejszym kosztem. Pretend I'm free to roam. Oh, I will make my way through one more day in hell. Difference does it make? How much difference does it make? Till it burns up my arm. Oh, I'll keep taking punches until their will grows tired. Oh, I will stare the sun down until my eyes go blind. Hey, I won't change direction and I won't change. był ten czas, kiedy Eddie Vedder męczył się trochę ze swoją sławą. To był początkowo podobny przypadek do tego Kurta Cobaina. Obydwaj chcieli po prostu tworzyć muzykę. Eddie jakoś z tego wyszedł, Kurt nie poradził sobie. Nie miał tego problemu w ogóle Mike Patton. Ma inne i miał, ale to nie czas i miejsce. Zresztą z jego dziwactw powstawały kapitalne dźwięki przede wszystkim. Mowa o wokaliście Faith No More oczywiście. Byli przed tygodniem, ale w zupełnie innym klimacie. Dziś trochę więcej energii. Everything, even if you need more. Za kilka dni minie dokładnie 30 lat od pojawienia się tego albumu na rynku. King for a Day, Fool for a Lifetime. Taki tytuł nosi ta płyta. 95 rok. A teraz kilka małych odkryć. To nawet nie są nowości, raczej po prostu dla mnie nowe dźwięki. Na początek zespół już wiekowy tak naprawdę i z dużym dorobkiem. Powstał w 1992 roku w Los Angeles i nazywa się Stox Breed. Submerged, Stocks Beard, rock progresywny, tak określa się muzykę, którą gra ten zespół. Myślę, że warto poznać. Tak jak warto poznać zespół, który wprost związany jest z inteligencją, bo nazywa się IQ. To jest również rock progresywny i kiedy mówi się o powstaniu tej grupy, to zwraca się uwagę bardzo często na fakt, że to mniej więcej w tym samym czasie, co Marillion czy Pendragon, choć muzyka jednak różni się nieco, zwłaszcza od Marillion. To wczesne lata 80. our unkind, compelling dance. The arcane ritual observed. I will see this whole thing through. If I just keep my nerve, all the journeys I've retraced to return me to this place. I do not walk alone as I build the road of bones. Bardzo długo się rozkręcali w tym utworze i długo też kończą, jak Państwo słyszeli, The Road of Bones, ale kiedy już pojawiła się perkusja, no to na dobre i na bogato. I proszę się przyznać, przychodziło do głowy, że wokal jest jak ten Petera Gabriela z czasów Genesis, prawda? Ale muzyka nieco mocniejsza, powiedziałbym. I jeszcze jedno odkrycie, zespół, który już nie istnieje, a działał krótko, nagrał tylko 4 płyty, choć dość ciekawe, nazywa się Manson. Początkowo byli Manson, bo chodziło o odniesienie się do Charlesa Mansona, ale potem nazwa się zmieniła. No i jedno z ciekawszych dzieł teraz przed nami. Thank you. bardzo ciekawe zakończenie, zwłaszcza z tymi smyczkami na końcu. The Chat Who Loved Me, zespół Mensan, rozstali się w 2004 roku i proszę sobie wyobrazić, że dwóch głównych członków odpuściło sobie muzykę zupełnie. Jeden z nich działał charytatywnie i podobno pracował też w domu opieki. Był też kierowcą ambulansu, a drugi pracuje podobno przy wyścigach żużlowych. No świetna kariera później ułożona przez tych dwóch muzyków. No dobrze, i to jest ten moment, moment powrotu do koncertu sprzed tygodnia. Let's wander slowly through the fields. Slowly through the fields, I touch the leaves that touch the sky, just you and I, through fields of joy. Our troubles slowly Lenny Kravitz, Arena Gliwice, koncert przygotowany przez Live Nation. Od dawna chciałem Kravitza zobaczyć na żywo, ciągle pojawiały się jakieś przeszkody i wreszcie się udało i jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo nie posłuchać i nie obejrzeć Lennego na żywo to duża strata, teraz już wiem. Wszedł wprawdzie z opóźnieniem, ale po kilku minutach już nikt o tym nie pamiętał, no bo występ był znakomity. wszystko się zgadzało. Muzyka, jej jakość, wokal Lenego, jego kontakt z publicznością. Napisałem o tym koncercie więcej w internecie, polecam media społecznościowe Lewitacji i muszę przyznać, że miałem nie lada problem z wyborem utworów do dzisiejszej audycji, związanych oczywiście z Lenem Krawicem. Fields of Joy, bo świetny z ulubionej płyty, ten następny to w ogóle jeden z ulubionych. Believe in me. Leny z 2001 roku. to już 24 lata. Miał wtedy inną fryzurę, krótkie włosy, teraz znów długie dredy i przyznaję, wyglądał na scenie fantastycznie i mówię to jako mężczyzna. Ale przede wszystkim śpiewał doskonale, brzmiał jak w studiu, a to dowód na to, że w nagraniach jego głosu nie pomagała mu żadna technologia. Żaden komputer, żaden sample. Każdy utwór na tym koncercie brzmiał naprawdę fenomenalnie. I długo czekałem na jakikolwiek fragment z pierwszej płyty, którą bardzo sobie cenię. Nie zagrał, a koncert zakończył. Oczywiście był jeszcze bis, ale nie spodziewałem się, że zagra akurat coś z debiutu. A tymczasem wrócił na scenę z całym zespołem i zaintonował. wersji płytowej 5:43 na koncercie kilkanaście minut grania. Lenny Kravitz wtedy zszedł ze sceny i przechadzał się po płycie wśród ludzi, z którymi przybijał tak zwane piątki. Po drugiej stronie sceny przystanął, stanął później na piedestale i stamtąd wyśpiewał to swoje Let Love Rule. Zresztą wszyscy to śpiewali z nim. Dobre wspomnienia z Gliwic, naprawdę świetny koncert, a poprzedni koncert, na jakim byłem właśnie w Gliwicach w tej arenie, to Nick Cave, równie fantastyczny, wręcz bezbłędny. No i pamiętam też koncert w Warszawie artysty, który nazywa się Fink. Wtedy też obserwowałem z otwartymi ustami, co ten facet wyprawia z gitarami. No to posłuchajmy tego, co zrobił na ostatniej płycie, która wyszła w ubiegłym roku. When will it end? Will it?